У шматлікіх месцах святого пісання мы чытаем, што суддзёю ўсяго чалавецтва ёсць і будзе Бог, творца сусвету. Хоць мы ў цяперашні час таго поўнасцю не бачым, Біблія падкрэслівае, што прыйдзе той дзень, калі ўсе ўбачаць, што Бог сапраўдны суддзя ўсяго ўсіх. Прыводзім тут жа некаторыя біблійныя цытаты, якія непасрэдна называюць Бога вялікім суддзёю. Псалмаспявак выказваецца на гэты конт: «Бог суддзя справедлівы, і Бог кожны дзень спаганяе сурова. Ён будзе судзіць свет па праўдзе, па справедлівасці суд над народамі ўчыніць. Хай радуецца поле і ўсё, што на ім, і хай спяваюць тады ўсе дрэвы ў дубровах пра даблічам Господа, бо ідзе судзіць зямлю. Ён будзе судзіць усё свет па праўдзе і народы паволі ісціны сваёй». Пророк Міхеі паведамляе, што будзе ён судзіць многія народы і выкрые многія плямённыя ў далёкіх краінах. І перакуюць яны мечы свае на аралы, і дзіды свае на сярпы. Не падыме народ на народ меча, і не будуць болей вучыцца ваяваць. Мы таксама заўважаем некаторыя месцы ў Новым Запавеце, дзе гаворыцца, што Бог і Ісус Христос будуць судзіць народы і людзей. Апостол Павел напісаў: «Подзвігам добрым я змагаўся, шлях закончыў, веру захаваў, а цяпер рыхтуецца мне вянок праведнасці, які дасць мне Господ справедлівы суддзя ў дзень той. І не толькі мне, але ўсім, хто палюбілі прышасці Яго». У апошняй кнізе Новага Запавету ў адкрыцці Яна Багаслову мы чытаем словы: «Убачыў я другога анёла, які ляцеў пасярэдзіне неба, які меў вечнае дабравесце, каб з'яставаць насельнікам зямлі і кожнаму племені і пакаленню і роду і народу. І гаварыў ён гучным голасам: «Пабойцеся Бога і ўзнясеце яму славу, бо настала гадзіна суду ягонаму, і пакланецеся стваральніку неба і зямлі, і мора, і крыніц водаў». Мы ведаем, што калі ў спорце кагосьці называюць суддзёю, той мусіць праяўляць і карыстацца экспертызай па тым відзе спорту, у якім ён судзіць. На алімпіядзе, напрыклад, большасць суддзяў, быўшы самі раней спартоўцамі, удзельнічалі ў гульнях або служылі трэнерамі для спартовых камандаў. Іхні ранейшы вопыт кваліфікуе іх быць суддзямі на алімпіядзе, бо ведаюць, як па вядомых правілах мераць і ацэньваць дасягненні спартоўцаў, за якімі сочаць. У судовых крымінальных справах суддзя мусіць ведаць усе законы дзяржавы, каб па тым кодэксе асуджаць злачынца і над ім выносіць адпаведны прыгавор. І ў сувязі з Богам нас цікавіць пытанне: у чым заключаюцца ягоныя кваліфікацыі, каб служыць вялікім суддзёй усяго чалавецтва? Біблія адкрывае некаторыя неабходныя атрыбуты Бога, якія паказваюць нам, што ён карыстаецца тымі ведамі і разуменнем, каб справедліва судзіць нас пакараннем або ўзнагароджваннем за ўчыненыя намі дзеі. Ведаючы ягоныя атрыбуты і здольнасці, мы можам разбірацца, у якім мы стане перад Богам, і што нам трэба рабіць, каб паправіць наше жыццё так, каб выконваць ягоныя загады і волю. Першы атрыбут заключаецца ў тым, што Бог творца сусвету святы. У кнізе прарока Ісаі мы чытаем словы пра Бога гэтакія: «Святы, святы, святы Господ Саваоф, уся зямля поўная славы ягонай». Тры разы анёлы заяўляюць, што Бог святы, і гэтым сведчаць, што ва ўсіх пытаннях і справах ён застаецца святым. Свяцейшага за яго ў сусвеце няма і не можа быць. Калі пра Бога сказана, што ён святы, мы разумеем, што ён маральна чысты, безгрэшны і дасканалы. Але ў габрэйскай мове словы «святы» і «святасць» нясуць значэнне не толькі маральнай чысціні, але таксама значэнне асобнасці ці праўдзівай адасобленасці. У параўнанні з намі людзьмі Бог повністю адасоблений від нас, і не тільки від нас. Ён адасоблений від створеного їм сусвету. Ён адасоблений від усіх нас у фізичному сенсі, але так само і духовним, що значить, ён цілком відрознюється від нас у характері, у міркуваннях і вчинках. По могутності ён перевишає нас, по мудрості, по предбаченні будучих подіяв, по виконуванні своїх намірів ягоні ж переважають. Дякуючи усьому гэтому, Бог має повне право бути суддею над нами і нашими шляхами. По всіх аспектах ён стоїть вищий за нас. По-друге, Бог користається повним правом бути суддею над нами з тієї причини, що ён єсть криниця істини. Ён не тільки криниця істини, ён сам собою складає істину. Евангелістом Янном записані важкі слова, виказані Ісусом Христом. «Я і шлях, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Хто бачив мене, бачив Отця. Я у Отці, і Отець во мне. Слово, яке кажу я вам, кажу не от себе. Отець, який існує во мне, Йон творить дії». Бог, будучи творцем, усе ведає, що відбулося, відбувається, і що ще відбудеться. Це одно. Друге тим, що усе, що Йон відкриває про себе, про наше життя і любую реч, це єсть безпомилкова правда. Пишеться у старім заповіті про Бога гэтак. Бог не чоловік, каб неправду казать, і не син чоловічий, каб яму шкадавать. Ті скаже Йон і не зробить, ці буде казать і не виконає. Тое, що ён пообіцав зробіць, ён з'ясняє. Ми могли б тут же привести немало прикладів того, але обмежуваної місцем і часом. Третій атрибут – це той факт, що во всім Бог застається праведним. Це значить, що все, що ён робить, відповідає правді і ніякої помилки ён не робить. Бог рішає і здійсняє речі так, як треба, що значить, що Йон справедливий у своїм ставленні до кожного з нас. Йон склав для нас кодекс праведності. У отрожні від Бога ми не з'являємося праведними, а буваємо грешними. Так і написано у Біблії про нас, людей. Нема праведного ані водного, бо усі згрешили і позбавлені слави Божої. Коли хто з нас грешить, ён у справності Бога не слухається, і наш кажучи, іде супроць Божої волі. Богу немагчимо грешить, бо ён во всім праведний і досконалий. Прийде той час, коли Бог переглядить наш стан перед їм і відплатить кожному з нас одно з тим, як ми, будучи тут на землі, ягоною волю виконували або не виконували. Это приводит нас до наступного атрибута Бога, что дозволяет Ему быть нашим судьей. Миновито до Егоной справедливости. Бог цалком справедливый во всех меркованиях, решениях и деях. Об этом пишется у книжи «Другий закон» гэтак. «Ён твердыня, досконалые деи Егоные, и все шляхи Его справедливые». Бог правильный и нема неправды у им, и он праведный и правдивый. У во всех справах он або осуджая, або ухваляя нас одно со своими принципами справедливости. Сярод людей у Бога любимца нема, бо он завсёды ставится до нас однольково и цалком справедливо. Кого б он не оценивал, ягоная справедливость, якою оценивая наши намеры и идеи, не изменивается, яна одна и та же самая. И вот тут же мы сутыкаемся с серьезной проблемой. Мы люди все грешные, и не доходим до высокого уровня Божьей праведности. И зато мы попадаем под ягоный гнев, что значит, нам погрожает ягоное осуждение нас и наступное покарание. У Біблії ми читаємо, що Бог потребує розплату за кожний грех. Апостол Павло надто просто пише: «Розплата за грех – смерть». Що значить, після моєї смерті тут на землі Бог може адправіць мяне ў месца вечнага пакарання, дзе яго я не ўбачу. Я буду аддзелены ад яго на ўсю вечнасць. Павінен сказаць, што калі б ніякага дабравесця Божага не было, то я мучыўся б пад гнётам, што праведу вечнасць у жудасным месцы без Бога і за межамі ягонага радаснага вечнага нябеснага царства. Месца вечнага пакарання ў беларускім перакладзе называецца пеклам, якога ўсякімі магчымымі спосабамі трэба пазбягаць. Дзякаваць Богу! Ягонае дабравесце ўсё ж такі прыйшло да нас праз старазапаветных прарокаў Ісуса Хрыста, якога Бог паслаў, каб адкрыць нам шлях назад да яго, і для вызвалення кожнага з нас ад наступстваў нашых грахоў і непаслухмянасці яму. Христос памёр ахвярнай смерцю на крыжы за нас, як Божая ягня, і гэтакім чынам адкрыў той шлях, які прадстаўляе нам дараванне грахоў і нас вызваляе ад іхніх вынікаў. І тут жа Бог становіцца для нас не судзёю, а збавіцелем і нашым вялікім адкупнікам, калі навяртаемся да яго. Але больш пра гэта ў наступным казанні.